یک شاخ گل، برنامه شماره 261. صبح است ساقی، از کرم بگشا در میخانه را. مخمور ماندم ساقیا، لبریز کن پیمانه را. گر جلوه جانانه را خواهی، به جام می ببین تا بنگری با چشم خود در جام می جانانه را. باز آمد و غم رفت و دل آرام گرفت. یار باز آمد و غم رفت و دل آرام گرفت. بخت خندید و لبم از لب او کام گرفت. غم بیداد خزان دور شد از گلشن جان. دست چون دامن آن سرو گلندام گره. غم بیداد خزان دور شد از گلشن جان. دست چون دامن آن سرو گلندام گرفت. گفت دور از لب و کامم، لب و کام تو چه کرد؟ گفتمش بوسه تلخی ز لب جام گرفت. گفت دور از لب و کامم لب و کام تو چه کرد؟ گفتمش بوسه تلخی ز لب جام گرفت. یارب این عشق دل افروز ز من باز مگیر، یارب این سینه پرسوز ز من باز مگیر. گشته امروز دلم مست نشاط از سر شوق، این نشاط و طرب امروز ز من باز مگیر. دل افسرده من زنده شد از نغمه عشق، یا رب این نغمه جانسوز ز من باز مگیر. شب تار من دلخسته فروزان کردی، یا رب این شمع شب افروز ز من باز مگیر. شب تار من دلخسته فروزان کردی، یا رب این شمع شب افروز ز من باز مگیر. خوشان که نگاهش، خوشان که نگاهش به سراپای تو باشد. آیین سفر محو تماشای تو باشد. صاحب نظران که در صورت و معنا چشم از همه بربندد و بینای تو باشد. جانا امیدم آیا عزیز من سر آنم که که گرفتار نباشم. من بر سر آنم که گرفتار نباشم، الا به بلایی الا به بلایی که ز بالای تو باشم. صد صوفی صافی به یکی جرعه کند من، به یکی جرعه کند من، صوفی صافی به یکی جرعه کند مست، هر باده که در جام زمینای تو باشد. Thank you. بر تن آلوده منگر، روح پاکم را نظر کن. دوست دارم تا کنم در پیشگاهت بندگی ها. من به تو رو کردم، بر آستانت سر نهادم. دوست دارم بندگی را با همه شرمندگی ها. مژگانم به جرم روسیاهی، اشک می غلطد به مژگانم به جرم روسیاهی. ای پناه بی پناهان، موسپید روسیاهم. روز و شب از دیدگان اشک پشیمانی فشانم، روز و شب از دیدگان اشک پشیمانی فشانم. تا بشویم شاید از اشک پشیمانی گناهم. آستانت سر نهادم. دوست دارم بندگی را با همه شرمندگی ها. شاخ گلی که نثار شد شماره 261 بود که با شرکت آقایان حبیب الله بدیعی، اکبر گلپایگانی و ناصر افتتاح تنظیم گردیده. اشعار از سرخوش، رعدی آذرخشی، فروغی بسطامی، مصطفی صدقیانی و سهیلی. گوینده آذر پژوهش.